havaya bir kar yağmış kalkmıyor. Vah vah İsmail. Kara duman berçenekten çıkmıyor. Oy oy emoğlu. İsmail'im geri dönüp bakmıyor. Yaktın bizi emoğlu. Bu ne sızı emoğlu. Bari gel gir düşüme. Bazı bazı emoğlu. Vay vay. Yaktın bizi emoğlu. Bu ne sızı emoğlu. Bari gel gir düşüme. Bazı bazı emoğlu. Elbistan'la İstanbul'un arası. Vah vah İsmail. Gurbete karışmış yürek yarası. Oy oy emoğlu. Kahpe felek şimdi miydi sırası. Yaktın bizi emoğlu. Bu ne sızı emoğlu. Cenazene koştular. Dizi dizi emoğlu. Vay vay. Yaktın bizi emoğlu. Bu ne sızı emoğlu. Cenazene koştular. Dizi dizi emoğlu. Mahsuni ağlıyor edesi hanı. Oy oy İsmail. Veren alırmış bu tatlı canı. Vay vay emoğlu. Sülalemin kara gözlü aslanı. Yaktın bizi emoğlu. Bu ne sızı emoğlu. Bari gel gir düşüme. Bazı bazı emoğlu. Vay vay. Yaktın bizi emoğlu. Bu ne sızı emoğlu. Bari gel gir düşüme. Bazı bazı emoğlu.